za 1999. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest 256 nowych zakażeń koronawirusem, nie żyje 11 osób. Na początek nowe dane o zachorowaniach z resortu zdrowia. Do północy 13 godzin i zacznie się cisza wyborcza. Na razie trwa ostatni dzień kampanii, a my śledzimy, co robią kandydaci na prezydenta. Ukazał się pierwszy album serii Diamentowe Batuty. To wydawnictwo z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Zmarło 11 osób, odnotowano 265 nowych zakażeń koronawirusem. To informacje o zachorowaniach podane po 10 przez resort zdrowia. Od początku pandemii w Polsce zanotowano 37 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 1500 osób, a 26 tysięcy wyzdrowiało. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed drugą turą wyborów parlamentarnych. To oznacza, że do końca kampanii wyborczej zostało już tylko 13 godzin. Andrzej Duda jest dzisiaj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Cele na kolejne lata to wzrost zamożności polskich rodzin do poziomu zachodniego, tak mówił prezydent. Dopiero wtedy przede wszystkim młodzi przestaną z naszego kraju wyjeżdżać, kiedy szanse dla nich będą takie same jak na zachodzie. Ja to właśnie chcę osiągnąć. Potrzebuję do tego jeszcze tych 5 lat i dlatego przyjechałem tutaj na Podkarpacie prosić państwa o wsparcie. Rafał Trzaskowski odwiedza dzisiaj Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. W Obornikach Śląskich mówił, że Polsce potrzebna jest teraz nowa solidarność. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki kraj, w którym naprawdę jesteśmy razem, w którym prezydent podejmuje decyzje racjonalne. I też chcę powiedzieć jasno do tych wszystkich, którzy słuchają rządzących i się boją, że nastąpi coś bardzo groźnego czy niespodziewanego. Nie bójcie się, drodzy państwo, dlatego że ja zapowiadam sensowną, racjonalną zmianę. Wybory w niedzielę. Lokale będą otwarte od 7 do 21. I zmieniamy temat. Prawie 3 promile wydmuchał kierowca, który ze znajomymi pojechał na zakupy do centrum handlowego w Gdańsku Matarni. Ktoś zadzwonił do policjantów i opowiedział o nietypowym zachowaniu 65-latka. Mężczyznę zatrzymano na parkingu. Okazało się, że 65-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów do 2023 roku. A jak tłumaczył, przed przejażdżką wypił wódkę i kilka piw. Samochód nie miał też OC i ważnych badań technicznych. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Rosyjska policja weszła do mieszkań działaczy partii Władimira Żyrinowskiego. Rewizja trwa zatrzymania gubernatora kraju chabarowskiego pod zarzutem organizacji płatnych zabójstw. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Funkcjonariusze organów ścigania weszli dziś rano do mieszkań 6 działaczy chabarowskiej LDPR. Oficjalnie nie podano powodów rewizji, ale rosyjskie media niezależne wiążą tę sprawę z zarzutami postawionymi gubernatorowi, który jest liderem regionalnych struktur tej partii. Urzędnik jest podejrzany o to, że w latach 2004-2005 związany był z grupą przestępczą i współorganizował zabójstwa na zlecenie. Chodzi m.in. o zamordowanie 3 biznesmenów z kraju chabarowskiego i obwodu amurskiego. Siergiej Furgał nie przyznał się do winy. Politolog Abbas Gauliamow napisał na blogu Echa Moskwy, że zatrzymanie chabarowskiego gubernatora to sygnał dla opozycji, aby nie próbowała startować w jesiennych wyborach regionalnych, a także ostrzeżenie dla urzędujących gubernatorów, aby mieli się na baczności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejny dzień gwałtownych protestów w Serbii. Ludzie demonstrują od wtorku w reakcji na rządowe zapowiedzi wprowadzenia nowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Tak o powodach protestów mówiła w internecie jedna z serbskich blogerek. Liczba zainfekowanych i śmierci nagle spadła na miesiąc przed wyborami, a teraz, kiedy wybory się skończyły, to liczba zakażeń i śmierci znowu rośnie, a my mamy zamknąć się w domach. Czy to nie dziwne? Wcześniej wielu krytyków zarzucało rządowi i prezydentowi Aleksandrowi Vučićowi manipulowanie statystykami medycznymi. Miało to zagwarantować ugrupowaniu prezydenta serbskiej partii postępowej dobry wynik w wyborach parlamentarnych, które były 21 czerwca. Już jest pierwszy album serii Diamentowe Batuty. Dwupłytowe wydawnictwo przygotowano z okazji 95-lecia Polskiego Radia. W sumie na 12 albumach znajdą się laureaci Nagrody Zarządu Polskiego Radia za rozsławienie muzyki polskiej w kraju i za granicą. Na pierwszym krążku są muzyczne interpretacje wybitnego polskiego dyrygenta i kompozytora Jana Kręca.

don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Lizo, o tak, z utworem Juice, tak rozpoczęłyśmy drugą godzinę piątkowego do południa. Taka sokowa propozycja, ale o napojach i o sokach, które można sobie przyrządzić ze wszystkiego, tak naprawdę, co rośnie dookoła nas. Będzie opowiadał nasz drugi dzisiaj gość, a właściwie gościni, Katarzyna Mikulska, specjalistka od kuchni survivalowej. Ja jestem bardzo ciekawa, co to oznacza, bo czasami mam wrażenie, że kuchnia survivalowa to jest dla mnie, jak mam trzy produkty na przykład w lodówce. Coś takiego. Przygotować. A co ciekawe, ona teraz jest właśnie w lesie. Będzie się z nami stamtąd łączyła i zapytamy ją, co tam teraz gotuje i poleca nam wszystkim. Tym szczególnie z Państwa, którzy właśnie wyjeżdżają na taki biwak gdzieś pod namioty i mają ograniczone środki, możliwości i tym podobne. Proszę zostać z nami. Jesteśmy z Państwem do 12 i czekamy też na Państwa maile. 13@polskieradio.pl na Państwa historie związane z przygodami jakimiś, które się wydarzyły pod namiotem. Czy to zachęcającymi do tego, żeby pod namiotem nocować, czy to też takimi, które może mają w sobie jakiś dreszczyk emocji. Czekamy. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. A wypłyń rybko złota, wypłyń z zimnych fal. W sercu mym tęsknota i nadzieja. Jak zdrój. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Różna twa tęsknota, przestań o mnie śnić, bo mia rybka złota, w zimnie muszę żyć. A westchnął chłopiec młody, lecz nie płakał, nie. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Chroń mnie zimna taflo, przed uczuciem chroń. niech mi żarem dzisiaj nie pulsuje skroń. Skutej w twoim lodzie jest najbezpieczniej mi. Nie chcę z ciebie wyjść i nie wołaj mnie ty. Najbezpieczniej mi. Zimna ta pochron, pożar zalewa stron. Skup tej w lodzie twym. Najbezpieczniej mi. Barbara Wrońska. Z Natalią Przybysz jeszcze. I rybka. I rybka. Hasło. Halo rybka. Tutaj do naszych rybek wszystkich. Proszę Państwa, dzisiaj o wakacjach rozmawiamy tak frywolnie, ale nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje marzeń, czy to pod namiotem, czy to na rowerach, czy to jakieś jeszcze inne. I mamy do Państwa apel, teraz już tak zupełnie na poważnie, bo Trójka i Fundacja Szczęśliwej Drogi zbierają fundusze na wakacyjny obóz terapeutyczny dla młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. I z tym jest właśnie związany nasz apel. I zachęcamy Państwa do tego, żebyście wzięli udział w naszej akcji SMS-owej. My zbieramy te SMS-y. Dochód zostanie przeznaczony właśnie na takie wyjazdy dla młodzieży. SMS-u treści pomagam pod numer 75265. Koszt jednej wiadomości to 6,15 zł z VAT-em. Już można wysyłać 75265 o treści pomagam. A finał tej akcji dzisiaj między godziną 16 a 19 na antenie Trójki. Zapraszamy do Trójki. Do you remember when you walked with me down the street into the square? How the women selling rosemary pressed the branches to your chest, promised luck and all the rest. Put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. In the window there behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the convent of martyrs, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. Sister says she never dreams at night. There are days when I know why. Those possibilities within her sight, with no way of coming true, 'cause some things just don't get through into this world, although they try. In the Carmen of the Martyrs, the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. And all I know of you, I ask is you remember me. Autopromocja. piątek 10 lipca w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury Marcin Masecki zaprezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce w najbliższą sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 11. W dopołudnia jest z nami kolejny gość, Katarzyna Mikulska. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Katarzyna Mikulska jest autorką książek o kuchni polowej, survivalowej, między innymi Kuchnia survivalowa albo na przykład Zdrowie z natury. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że cię słyszymy, bo jeśli mogę zdradzić naszym słuchaczom, zapowiadałaś mi wcześniej, że możesz mieć problemy z zasięgiem, no bo jesteś właściwie teraz w lesie. Tak, prowadzę takie warsztaty dla dzieci i młodzieży i w tym momencie jesteśmy na Leśnym Placu Zabaw i tak szczerze powiedziawszy zapomniałam, że mam mieć wywiad z wami. To cieszymy się, że się udało jednak mimo wszystko z tobą połączyć. Czy tak. Dzieci są tak absorbujące podczas takich warsztatów, czy po prostu oddałaś się zupełnie swoim kolejnym przepisom? Mieliśmy przeprawę przez pokrzywy i teraz nacieramy się niecierpkiem, żeby nas to nie piekło, tak więc doszliśmy do placu zabaw, są powalone drzewa, po których się wspinamy, skaczemy ze skarpy w piasek i w ogóle jest super. Kasiu, to powiedz proszę, jeśli chodzi o taką kuchnię, może właśnie zacznijmy od takiego poziomu dla nastolatków, bo pewnie większość z nas nie podróżuje na co dzień w ten sposób, że musi sobie coś przygotowywać w warunkach polowych. Jakie takie nieoczywiste potrawy, ale jednak ze składników dostępnych wszędzie mogłabyś nam polecić do przygotowania sobie w trudnych warunkach? To znaczy, jeżeli ktoś już ogarnia jadalność roślin, tak? No bo tutaj wszystko zależy od tego, jaką mamy wiedzę na temat roślin, które spotkamy po drodze, tak? Bo jeżeli się nie znamy na tych roślinach, to nie jesteśmy w stanie sobie nic przygotować. No pokrzywę każdy zna, więc może sobie ugotować zupę. Jeżeli zna jadalne kwiaty, wyki, rumianki, chabry, no to może sobie do tego dodać sałaty lodowej, pomidora, ogórka i ma przepyszną i bardzo zdrową sałatkę. Poważnie? I ty tak właśnie takie rzeczy proponujesz na co dzień? To znaczy na warsztatach, które prowadzę, to nie jest tak, że wszystko robimy stricte z dzikich roślin. Oczywiście w warunkach survivalowych, kiedy, nie wiem, zrzuciliby mnie w środek lasu, to dałabym sobie radę, bo jak najbardziej nawet trawę można jeść, tak? Ale jeżeli chcę, żeby to było smaczne i chcę, żeby było to urozmaicone w moim takim codziennym jadłospisie, no to u mnie króluje na przykład teraz, królują teraz kwiaty wyki. Wyki? One są wyki. Mhm. To są takie kwiaty, to jest taka roślina, która troszeczkę się płoży i ma takie piękne, fioletowe kwiaty. A jak z jej dostępnością? Gdzie ona rośnie? Gdzie można ją spotkać? Ona jest taka pospolita, że wszędzie rośnie. Tak normalnie w mieście też, na tak, osiedlu? Tak, wygooglujcie sobie wykę i zobaczycie, że mijacie tę roślinę codziennie. Oczywiście nie polecam pobierać jej tam z trawników, gdzie jakby wyprowadza się pieski, kotki i takie tam rzeczy, ale jeżeli macie obrzeża miasta, parki, to możecie sobie jakby tych kwiatów nazbierać. Rośliny nie uszkodzicie zbierając te kwiaty, gorzej jak wyrwiecie z korzeniami. Tak więc nawet na terenach parków możecie sobie te kwiaty pobierać. Co jeszcze, oprócz wyki, powiedziałabyś, że jest takim podstawowym zestawem roślin, które właśnie, nie wiem, tacy początkujący... No teraz macierzanka piaskowa kwitnie, czyli jest najbardziej aromatyczna i do pizzy można sobie dodać. Pokrzywa, która kwitnie, ale zbiera się nasionka, które później dodaje się do chleba. Bardzo pyszne. Poza tym krakersy z nasionami pokrzyw są po prostu przepyszne. No co jemy? Gwiazdnice, bluszcz, kurdybanek, babki, kwiaty koniczyn, bylicę pospolitą, bylicę polną. To ja mam pytanie teraz, Katarzyno, do ciebie, bo pojawiła się bylica polna, na którą ja jestem uczulona i teraz pytanie, czy jeśli ją zjem, to uczulenie będzie jakby nadal... A jak jesteś uczulona? W sensie, że skórne uczulenie, na przykład. Taki problem, jeśli ktoś no to, bo to trzeba by było... A jadłaś kiedyś? Bo to jest kwestia nie wiem. Jakby... Chyba nie. No to tutaj trzeba by było zrobić eksperyment na sobie, chociaż eksperymenty na ludziach są nielegalne. Właśnie. Ale musiałabyś spróbować. Na marchewkę nie masz, bo belica polna ma podobny skład do marchewki. Chyba nie mam, ale myślę, że wiesz co, zróbmy może tak, że zagramy teraz jeden utwór na naszej antenie i wrócimy zaraz do tej rozmowy. Dobrze, zostaniesz z nami? Zapytamy cię też, Kasiu, o konkretny przepis, dobrze? Taki z wykorzystaniem, dobrze. To znaczy, czy na przykład te rośliny trzeba gotować, czy może jednak jakaś sałatka. O konkretny przepis cię zapytamy, więc bardzo proszę ciebie o przygotowanie takiego przepisu, a państwa o ołówki w dłoń. These days my life has been hard, it's my purpose. The Arcade Fire to bardziej górska propozycja, a my wracamy do kulinariów i do tego, jak się przygotować od tej strony kulinarnej właśnie na biwak pod namiot. Z nami jest specjalistka w tym temacie, Katarzyna Mikulska. No i tak jak wspominałyśmy jeszcze przed utworem, może byłabyś w stanie podać nam po prostu taki przepis konkretny, który każdy niezależnie od poziomu zaawansowania będzie w stanie przyrządzić. No to polecam lebiodowe pierogi, ponieważ lebiodę... Lebiodowe, tak? Lebioda, nie lebiotka, lebioda, inaczej zwana komosą. To nawet dziadkowie, nawet mamy mogą pamiętać, bo te zupę się gotowało, taka popularna była zupa właśnie lebiodkowa. No to jak je robimy? Ciasto na pierogi, każdy wie, że się robi z mąki, wody i soli, ale zamiast czystej wody dodajemy zmieloną, zblendowaną lebiodę i wtedy wychodzi nam takie fajne, zielone ciasto. Jeśli chodzi o nadzienie, to ziemniaki ubijamy też zmieloną lebiodą. Jeżeli ktoś je mięsko, to może dodać podsmażone mięsko z cebulą, ale polecam bez, bo wtedy bardziej czuć ten smak lebiody. Oczywiście doprawiamy pieprzem, solą, fajnie się komponują płatki chili, ząbek czosnku. To wszystko ubijamy razem z tymi ziemniaczkami ugotowanymi oczywiście i nadziewamy pierogi, które gotujemy normalnie, tak jak zwykłe, czyli na osolonej wodzie. Czyli to są pierogi, które można sobie przerządzić pod namiotem po prostu. Wszystko oczywiście. Się... Widzę, oczywiście, że lebioda ma kwiaty, to korzystamy zarówno z kwiatów, jak i z liści? To znaczy najlepsza jest lebioda pierwszoroczna, która jeszcze nie kwitnie. Ona wtedy jest delikatniejsza w smaku. No i też czyli same listki, tak? Same liście, chociaż jak jest ona taka malutka, to te łodyżki też są takie kruche, więc można je wykorzystać. No i ona ma wtedy mniej szczawianów, czyli jest zdrowsza, tak? Bo im ona starsza, tym więcej ma szczawianów, które wiadomo, że się odkładają tam w stawach i nie za dobrze działają na człowieka. Można dodać śmietany później do tych pierogów. Białko jakby zwierzęce zawiązuje szczawianem. Tak jak szczawiową, tak? Szczawiową też dodajemy, jemy ze śmietanką albo z jajkiem, aby nam te szczawiany nie zaszkodziły. Jak smakuje lebioda? Jak szpinak. Zresztą ona tak jest też znana, że bo ona ma też dużo żelaza, przygotowuje się ją jak szpinak, czyli podsmaża na masełku i wcina, tak? Ale ja lubię te pierogi, bo po pierwsze dzieciaki uwielbiają, bo jest coś zielonego i kolorowego, no i smakuje im to, tak? Bo to jest taki fajny smak. Powiedz, Kasiu, jaki asortyment trzeba ze sobą mieć, żeby móc poprowadzić właśnie i skorzystać z takiej kuchni polowej. To znaczy oczywiście, że dążmy do minimalizmu, miejmy jak najmniej, ale ja nie ukrywam, że jeżeli ktoś zaczyna albo chce po prostu odpocząć na łonie natury, to niech weźmie i menażkę, i kuchenkę gazową, tym bardziej, że jest wiele miejsc w Polsce, gdzie nie można mieć otwartego ognia, są wydzielone miejsca, gdzie można palić ognisko, ewentualnie używać kuchenek, co trzeba sprawdzić przed taką wyprawą pod namiot. Więc po prostu korzystajmy z dóbr XXI wieku, tym bardziej, że te kuchenki już nie ważą tonę, bo to specjalistyczne, takie biwakowe te kuchenki. No garnusze, jakiś garnek, oczywiście jeżeli jedziemy w dwójkę, no to nie wiem, litrowy, dwulitrowy wystarczy, ale jeżeli mamy dzieci, jest już nas tam pięcioro, no to wiadomo, że ten garnuszek musi być odpowiedniej wielkości, żebyśmy się wszyscy najedli. Ja bym unikała gotowego jedzenia. Ja bym polecała wziąć półprodukty, z których można wyczarować kopytka, pierogi jagodowe, makaron można wziąć i na przykład ugotować makaron i posypać jagodami, śmietaną, cukrem i jesteśmy szczęśliwi. Ogólnie na takich biwakach bierzemy taką minimalistyczną kuchnię, tak? Czyli cedzak, łyżka do mieszania, chociaż patykiem też można mieszać, tak jak się tam zapomni. No kwestia jakby pani gospodyni domu, co ona tam by chciała gotować. I na ile się wykaże sprytem też. Albo pan gospodarz wykażą, dokładnie. Tak, dokładnie. Ale pamiętajmy, że jeżeli mamy taką objazdowość, tak? Typu poruszamy się, nie jesteśmy w jednym miejscu, to przecież przejeżdżamy przez wioski, przejeżdżamy przez miasteczka, gdzie są sklepy, gdzie można tam po drodze coś dokupić, gdybyśmy zapomnieli. Naprawdę nie trzeba się jakby tak umęczać. Zdecydowanie. Kasiu, tak. Bardzo ci dziękujemy. Jak sobie już wyobraziłam, te jagody własnoręcznie zebrane ze śmietaną. Dzisiaj tak. Będziemy zbierać. To my zaraz skończymy z Agą tutaj za 25 minut, to może wpadnie, ale nie będziemy wam intruzami na waszym terenie. Ja to Warszawę zapraszam. Katarzyna Mikulska, autorka książek o kuchni polowej i survivalowej, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, miłego dnia. Through the corridors asleep, past shadows dark and deep, my mind dances and leaps in confusion. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. The mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection. I'm blinded by the light of God and truth and right, and I wander in the night without direction. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. No matter if you're born to play the king or pawn, for the line is thinly drawn between joy and sorrow. So my fantasy becomes reality, and I must be what I must be and face tomorrow. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. Trójka. Program trzeci. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Lemon Tree. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za Państwa maile i opisanie nam różnych Państwa przygód. Dostałyśmy na przykład od Pana Piotra taką wiadomość o pewnym Szkocie, że można sobie śledzić jego profil w różnych mediach społecznościowych. Są te właśnie profile. Nazywa się profil One Bike, One World. One pisane cyferką. One Bike, One World, i tam można zobaczyć pewnego Szkota, Duona, który prawie 2 lata temu wyruszył ze Szkocji z zamiarem objechania świata na rowerze i gdy dotarł do Serbii, to na poboczu drogi znalazł porzuconą kotkę, którą zabrał ze sobą i od tamtej pory podróżują razem, często biwakując pod gołym niebem. Jak zobaczyłyśmy z Martą zdjęcia, to aż trudno nam było w to uwierzyć. Proszę zerknąć. My też byłyśmy razem, Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska i Agnieszka Furtak-Bilnik. Bardzo za dziś dziękujemy. I oczywiście to nie koniec do południa, bo za chwilę powieść. Od poniedziałku czytamy powieść Janusza Głowackiego Mocy truchleje. Nie my, ale jak to zwykle w przypadku pozycji tego autora czyta Piotr Frączewski. Baszka Marcinik poleca. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Really want. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment piąty. Pod kotłownią widzę, jak z umówioną pracownicą w starszym wieku stoi tamta podmawiaczka w okularach i podżega. Pracownica w starszym wieku rozkłada na mnie ręce, bo jak się okazuje, cofnięto jej nadział mleka za szkodliwość z powodu, że minister wydał zarządzenie, że pracy szkodliwej dla zdrowia w naszym humanitarnym, pozbawionym wyzysku i naigrywania systemie być nie może. Ale jest judzi ta w okularach, a mleka nie ma. Owszem, jest, jak najbardziej. W kotłowniach duchota i wody powyżej kostek. Jednak minister zapowiedział, że gdyby nie zlikwidowano nadziału mleka, to by się nie chciało zlikwidować szkodliwości, a na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Zacząłem się zamartwiać, jak taką sprawę przeżyje Kicia, a ta w okularach dalej jątrzy i judzi, że w takiej Japonii albo innej Szwecji to nie są rzeczy do pomyślenia i żeby to podnieść na KSR. Ale pracownica w starszym wieku tylko się śmieje. Owszem, owszem, owszem, wszędzie są kobiety. W USA, w Federacyjnej Republice, ale co z tego? A u nas jest serce. Jak jest 8 marca, podjeżdża samochód, wysiadają, podadzą rękę? W poprzednim roku otrzymałam na 8 solniczkę za 18,50, goździka za 12, łącznie 30,50, a na dodatek za szkodliwość mam 50 groszy. To ile ja bym musiała przepracować godzin za 30,50? Które normalnie w kobiece święto dostaję? Akurat wtedy aż mnie dreszcz przeszedł. Wychodzi moja kobietka, co ją przyuważyłem u dyrektora z okazji kondolencji. Rozgrzana, czerstwa, buchająca parą, w waciaku rozpiętym, spod którego widać całą żelazną budowę. Skłoniłem jej się z miejsca, ale przeniosła wzrok wyżej na niebo. Odetchnęła sobie parę razy powietrzem, odwróciła się i do środka. Zagapiłem się za nią, rozmyślając, czy to nie jakieś uczucie daje mi znać o sobie. Ale akurat z warkotem i gwizdem, buksując w śniegu, wali prosto na mnie, do tego tyłem ciężarówka z rozwartą klapą. Pod budą upycha się z 30 mężczyzn. Z szoferki wygląda wysoki towarzysz i komenderuje. Siadać! No to wlazłem. W głębi widzę, przysypia słoniu, mały i ten czarniawy, który uprzejmie się przesunął, miejsca postąpił. Kierowca zatrzasnął klapę i już jedziemy za bramę. A dokąd to? Pytam. Ale ludzie nie wiedzą, tylko szybko usypiają, rzuca nimi na zakrętach jak nieżywymi, jak nie w lewo to w prawo, walimy z fantazją ulicami, nadużywając klaksonu, martwię się o Kicie i elektryczność, bo nie wiem kiedy wrócę i co ze mną będzie. Fucha jakaś obowiązkowa? Albo co? Czarniawy się przyznał, że też nie wie, co jest co. Wszystkich wyłapano, załadowano i tyle. Widzę, że sam wierci się niespokojnie, ale tak się składa, że na całej platformie tylko my dwaj nie śpimy. Wjeżdżamy do lasu. Czarniawemu na twarzy krople potu występują. Las robi się pusty i niezaludniony, a on coś tam do siebie mamrocze. Nawet już na mnie nie patrzy, tylko głową kiwa i dziwnie się kołysze. A tu i drzew mniej, po polu wiatr ciska bryły zamieci, ale chwała Bogu, walimy przez bramę, psy szczekają, chorągwie szumią, śnieg odmieciony, podjazd żwirem wysypany, albo nawet piaseczkiem żółtym, kierowca klapą trzaska i już jesteśmy przed pięknym, jak namalowanym pałacu z drzewa przetykanego chyba nawet marmurem, a nad nim tablica Ośrodek Szkolenia Aktywu. A ze środka i muzyka, i wesele, i gwar. Wysoki towarzysz na czele, my za nim, poziewając i taczając się od pracy, a tu ciepło bucha. Zapachy drażnią nozdrza, jakby barszczu albo nawet bigosu. Dywany w robotniczym czerwonym kolorze. Miękkie, że się aż zapadamy. Kelnerzy we frakach z półmiskami nad głową, z których i dymi, i pachnie, a z jednego nawet zapłyszczał okiem świński ryj. Staramy się stąpać ostrożnie, nie odbijać od ścian kryształami zastawionych. Mężczyźni na ogół odżyli, a nosy same łapią zapachy. Tu dopiero wysoki towarzysz zatrzymuje nas na komendę i wyjaśnia, że najważniejsza osoba podczas uroczystości po wodowaniu, robiąc przegląd gości, oznajmiła: nie widzę tu ludzi pracy, więc jesteśmy naprzód. Sala się otwiera, drzwi przeszklone, kelnerzy robią przejście, a w środku nowoczesny zbytek, fantazja, dowcip, elegancja, pokarm w nieopisanych ilościach. W rogu orkiestra gra popularną melodię Katiusza, baran pływa w śmietanie, baleron w płatach, szynka, salceson, serki śmietankowe, świeże winogrona, kartofle, zielony groszek, lody, masło, chleb, cukierki. Także twarze nam się rozjaśniły. Zwłaszcza, że znad stołów wystawały czarujące i wesołe oblicza ubranych stylowo gości. Krążyły flaszki w najprzeróżniejszych kolorach, kształtach i opakowaniach takich, że nie można było odgadnąć ich zawartości. Zaś całość sali łagodnie szumiała i buzowała jak morze. Postaliśmy chwilkę. Wysoki towarzysz gdzieś poleciał i się wrócił. Znowu odbiegł i zaraz podbiegł na nowo, ale już z informacją: można wracać. Tak więc odwróciliśmy się i ożywieni ruszyliśmy pośpiesznie do samochodu. Nie minęła godzina, jak pod stocznią opuszczono nam klapę. Jeszcze jedna i powróciłem do domu. Półtoraroczniak z kotką objęci we dwoje spali przytuleni, grzejąc się w najlepsze. Matka smarowała ojca, żeby mu pomniejszyć bóle z powodu niemożliwego zaawansowanego gośćca. Dziadek narzekał na opuchłą po powieszeniu szyję, że nie może śliny połknąć. Ale co najgorsze, kiedy zamierzałem przystąpić do podłączania wychodka, okazało się, że ktoś odłamał na opał drzwi. Tak, że nie mówiąc o wstydzie, przy obecnych mrozach ciężko będzie tam wytrzymać. Ze smutnymi myślami, że nam się opał kończy, usnąłem i tego dnia wysypiałem się do 4 rano, nie myśląc o Bożym świecie,